ันนี้ก็เป็นวันที่5ธันวาวันมหาราชเป็นวันของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันมงคลเหมือนกันวันหนึ่งถือทั้งโลกโดยสมมุติเห็นนั้นทั้งโลกเขาเรียกว่าอย่างในหลวงเราหรือพระบาทสมเด็จอยู่หัวก็เลยสมมุติเทพเทพโดยสมมุติเห็นนั้นวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องของปรมัตถธรรมกับสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะดูคราวนี้ดูมันจะละเอียดกว่าที่คราวก่อนพูดในที่วัดป่ามหาวันที่ขอนแก่นคำว่าสมมุติสัจจะโดยไม่ใช่ปรมัตถ์อย่างจะอุปมาว่าคำว่าสมมุติสัจจะสัจจะโดยสมมุตินั้นคือมีอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งนี่อย่างแล้วทุกวันนี่จะเป็นฤดูแล้งฤดูหนาวฤดูฝนแต่มันก็มีวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่สมมุติสัจจะปรมัตถ์ทีนี้คำว่าสมมุติเฉยๆวันเดือนปีพ.ศ.หรือตัวเลขสิ่งเหล่านี้เรียกสมมุติเช่นวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็วันนี้อย่างวันที่ว่าวันที่ห้าวันมหาราชมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาสมมุติเป็นวันที่ห้าแล้วสมมุติเป็นวันจันทร์แล้วก็สมมุติว่าเดือนธันวาคมแล้วก็สมมุติว่าพ.ศ.2537นี่โดยสมมุติถึงวันเวลามันก็มาสมมุติกันขึ้นว่าวันนี้เป็นวันสิ้นพ.ศ.มันสมมุติขึ้นมาโดยธันวาสิ้นเดือนธันวาถึงมกรามันก็ว่าปีใหม่แล้วก็ปีเก่าต่อกันนี่โดยสมมุติที่จริงมันก็วันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็เป็นวันเดือนปีพ.ศ.เปลี่ยนนี่ละหลังจาก37มาเปลี่ยน38เปลี่ยนพ.ศ.อีกเลขตัวเดียวเปลี่ยนนี่ละคำว่าเปลี่ยนไปนี่เป็นหลักอนิจจังของสภาวะธรรมทั้งวันและเวลามันก็เป็นอนิจจังเช่นกลางวันขึ้นตะวันขึ้นเกิดแล้วนะแล้วความมืดมันก็ดับจนกระทั่งถึงวันตกตะวันตกกลางวันสว่างมันดับความมืดมันเกิดแทนตอนเช้ามากลางวันมันเกิดกลางคืนมันดับเป็นอยู่อย่างนี้นี่โดยสัจจะโดยสมมุติโดยสัจจะฉะนั้นเราเห็นแต่กลางวันกลางคืนอยู่อย่างนี้ทำไมต้องสมมุติขึ้นมาตัวเลข1ถึง0มันก็สมมุติขึ้นมาหนังสือต่างกอถึงหอนหู้อาระต่างๆภาษาต่างๆมันก็สมมุติขึ้นมานี่โดยสมมุติในทางโลกมันก็เป็นประโยชน์ในกิจการงานต่างๆของสังคมมันเลยติดในสมมุติขึ้นมาเช่นเด็กคลอดปั๊บมันก็อยู่ในวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วมันสมมุติกับวันนั้นวันจันทร์แรมเท่านั้นขึ้นเท่านั้นแล้วก็พ.ศ.เท่านั้นเดือนเท่านั้นมันสมมุติขึ้นมาต้องไปแจ้งความ15วันมันเอาวันขึ้นมากำหนด15วันต้องไปแจ้งใบเกิด ทำไมแก้ก็ผิดกฎหมายเขาอีกนี่มันสมมุติขึ้นมาจริงๆมันก็วันหนึ่งคืนหนึ่งแต่วันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็ไม่เที่ยงมันมีการเกิดการดับการเกิดการดับสับเปลี่ยนนี่สิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดอยู่อย่างนี้ที่นี่ฝ่ายธรรมะปริยัติธรรมก็จะพูดขึ้นว่าสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะสมมุติว่าเดือนนี้เป็นวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์วันที่5เดือนธันวาคมพ.ศ. 2537นี่โดยสมมุติปริยายทีนี้ปรมัตถ์ของปริยัติเขาเรียกนามรูปนั่นสมมุติสัจจะคือความจริงทีนี้มันจะตัดขึ้นมาถ้าเรามาปฏิบัติจึงเอานามรูปเป็นอารมณ์นี่เขาปรมัตถ์ในปริยัติบอกว่ารูปหรือจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่ปริยัติเขาก็เรียกว่าปรมัตถธรรมสี่ทั่วโลกมนุษย์หรือคนครอบจักรวาลนี่สมมุติว่าคนสมมุติว่ามนุษย์สมมุติชื่อนั่นชื่อนี่ขึ้นมามันจึงมีลักษณะสมมุติมีประโยชน์แต่อย่างหนึ่งสมมติว่าเมชีสมมติว่าอุบาสกปาติกาสมมติว่าพระภิกษุสมณเณรในโลกนี้มันมีสิ่งสมมติแม้กระทั่งพระภิกษุก็เรียกว่าสมมติสงฆ์สงฆ์โดยสมมติขึ้นมาแต่ในปรมัตถธรรมนั้นเหมือนกันแม้ถ้าภาษาพูดอะไรไม่รู้เรื่องแต่ความรู้สึกหรือนามรูปเหมือนกันอันนี้มันก็เป็นเพียงสมมุติโดยสมมุติปรมัตถสัจจะมีความรู้สึกมีความร้อนย้อนร้อนอ่อนแข็งเหมือนกันนี่สมมุติสัจจะฉะนั้นเรามาปฏิบัติเราต้องเน้นหนักในนามรูปเป็นอารมณ์ให้หลวงพ่อยังไงว่าให้เจริญควบคุมความรู้สึกกระทบปั๊บมันรู้สึกพอรู้สึกทางตามันก็รู้รูปเสียงมันก็รู้เสียงรู้เรื่องราวที่สมมุติขึ้นมารู้กลิ่นมันก็รูปนามแม้กระทั่งหลวงพ่อพูดนี่ก็รู้มันก็รูปนามอาหารข้าวหวานเย็นไปมันก็รูปนามเย็นร้อนเย็นก็ทบกายมันก็รูปนามนี่ปรมัตถสัจจะทำไมจึงบอกว่าปรมัตถสัจจะเพราะมันกระทบรูปนามคำว่าสมมุติสัจจะนั่นเพียงสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพียงสมมุติขึ้นมาเลยนี่ลักษณะหนึ่งนะฟังให้ดีนะคำว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือชื่อเสียงเรียงนามหรือเรื่องราวอะไรต่างๆนั่นมันสมมุติขึ้นมาลักษณะหนึ่งแต่สมมุติสัจจะนั้นอีกลักษณะหนึ่งคือนามรูปมันไม่ได้ว่าอะไรแม้ธาตุดินน้ำไฟลมมันก็เป็นสมมุติสัจจะเหมือนกันคือของจริงจริงโดยสมมุติขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเราสมมุติสัจจะนะมันมีสัจจะคือความจริงอยู่อย่างหนึ่งเรื่องจริงก็เรื่องไม่จริงเนี่ยทีละพูดสองลักษณะแต่ยังขั้นลักษณะสามนั้นยังไม่พูดไว้พูดจนสุดท้าย ที่เราพูดกันทุกวันนี้สมมุติทั้งนั้นเลย แม้แต่เรียนหนังสือเรียนอะไรก็แล้วแต่เรียนโดยสมมุติทั้งนั้นเลยแม้ตัวเราก็มันสมมุติแต่ตามปริยัติหรือการที่เรามาเรียนเขาเรียกว่าปริยัติเรียนปรมัตถธรรมคือจิตเจตสิกรูปนิพพานนิพพานนั่นอีกอย่างจิตเจตสิกนั้นเป็นนามธรรมรูปมันเป็นรูปอยู่อันนี้เขาเรียกปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมนั้นเป็นเพียงสมมุติสัจจะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปรมัตถ์แต่เขาสมมุติขึ้นว่าปรมัตถธรรมนะฟังให้ดีนะสมมุติว่าปรมัตถสัจจะทั่วโลกมันมีเหมือนกันหมดเนี่ยมันตรงกันมันจึงความจริงไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นไม่มีชื่อนั้นชื่อนี้เลยอันนั้นเป็นสมมุติเฉยๆสมมุติในกรในขอในงอมันสมมุติขึ้นมาเฉยๆมันจึงว่าโลกนี้โลกโดยสมมุติในนี้ทางคณาจารย์ต่างผู้แต่งปริยัติธรรมเขาจะต้องค้นคว้าเอาสมมุติขึ้นมามาสอนโดยสมมุติสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะอย่างบุคคลตัวตนละเขาชื่อนั้นชื่อนี้ในคอในขอหญิงนั้นหญิงนี้เมธีพระเนรเห็นเต้อะไรต่างอันนี้มันสมมุติขึ้นมาเรียกว่าสมมุติสงมันสมมุติขึ้นมาเหมือนมนุษย์เรากันเองมันสมมุติขึ้นมานี่ขั้นไม่ได้ติดกันงอมแงมไปเลยที่เรามาปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็จะสอนสมมุติสัจจะเขาเรียกปรมัตถสัจจะสมมุติสัจจะคือความจริงมันมีในตาใครจะมีความรู้สึกใครจะมีความโลภโกรธหลงนี่เป็นปรมัตถธรรมโดยสมมุติโดยสมมุติว่านามรูปธาตุขันธ์อายตนะ6นามรูปนี่สมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะแล้วปฏิบัติเข้าไปนี้จึงเอานามรูปเป็นอารมณ์หรือเอากายเวทนาจิตธรรมเรียกว่าสติปัฏฐาน4เราจะเดินเข้าจะเจริญสายนี้เข้าไปเอาปรมัตถธรรมเรียกว่าจิตเจตสิกรูปหรือนามรูปเป็นปรมัตถธรรมโดยสมมุตินี่ๆเขาเรียกปรมัตถ์เลยเรารู้ตัวเรากระทบเรารู้อะไรต่ออะไรแล้วเอากำหนดแล้วสติกำหนดไปสติก็เป็นนามธรรมแต่ฝ่ายกุศลมีสติสัมปชัญญะเพราะตัวเรามันสมมุติขึ้นมาเลยในอกุศลมูลพระเจ้าจึงวางไว้ว่าธาตุขันธ์อายตนะ6เตาจึงเป็นกายใจนามรูปเป็นตัวทุกข์โดยสมมุติว่าธาตุบุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมาครอบงำเราจริงนี่สมมุติเนี่ยเรามาปฏิบัติเราก็ครูบาอาจารย์ที่แนะที่แนะนำเราจะพิจารณาเป็นธาตุไปเลยก็ได้พิจารณาขันธ์5ก็ได้ที่พิจารณาอายตนะโคกระดาวยวินกายใจหรือนามรูปกระดาษนี่ตัวปรมัตถสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะโดยสมมุติขึ้นมาว่าเป็นธาตุขันธ์อายตนะ6นามรูปเอานี้เป็นอารมณ์ เพื่อเราจะเดินตามให้กำจัดไอ้ตัวขันธ์หรือนามรูปนี่ดูแจ้งถ้าเราเดินสมาธิเดินสติสัมปชัญญะพิจารณาแม้แต่กายก็รูปกายก็ได้ที่ว่าสมมุติสัจจะปรมัตถ์เนี่ยวันรูปสมมุติว่ารูปสมมุติว่าเจตสิกนี่เป็นนามคือรูปนามเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมคือนามรูปเป็นก็เรียกว่าสมมุติปรมัตถสมมุติสัจจะพิจารณาไปติดต่อไปจนเนื่องจนมันเป็นวาสีจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดหมดปั๊บโดยปรมัตถ์เข้าไปถึงนิพพานปัญญาแหลมคมปุ๊บมันจะกำจัดไอ้สมมุติสัจจะปรมัตถ์ตัวนี้นามรูปนี่หมดเหมือนกับควัน แล้วก็จากวันหมดมันก็ว่างหาตัวตนไม่ได้เลยเพียงสมมุติสัจจะประมัตมันคือความจริงมันจะตัดตัวโลภะโทสะได้เลยแต่สมมุติสัจจะเนี่ยนามรูปนี่มันจะละความโกรธได้ละความโลภได้ทันทีแต่ยังมีหลงหลงในความรู้สึกหลงในนามรูปนั้นมีหลงในความรู้สึกคือตัวโมหะตัวนี้ตัวสุดท้ายเขาเรียกอัตตาอัตตาอัตตาแล้วคิดจนกว่าทำลายตัวโมหะได้หมดมันจะว่างหมดเลยว่างหมดเลยไอ้สมมุติสัจจะที่ว่านามรูปนั้นนะจะไม่มีเลยในนั้นตัวนี้แหละตัวจริงเขาเรียกปรมัตถ์เป็นปัจจตังเขาเรียกว่าสมมุติว่านิพพานสมมุติว่าความว่างอันนี้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตัวพูดไม่ได้ไม่รู้เอาอะไรจะมาพูดพูดได้บัญญัติสมมุติว่าความว่างว่างอะไรว่างจากอาตาตัวตนหน้าสมมุติแต่ในเนื้อหาจริงๆนั้นพูดไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดเหมือนกับว่ามีแก้วเห็นแต่ก็ว่างว่าเขามันมีแก้วความว่างเปล่านี่คือของจริงเขารู้ว่างยังไงคุณไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าว่างยังไงเหมือนหินก้อนหนึ่งโยนละสระน้ำเนี่ยป๋อมนิดเดียวเนี่ยมันจะตีคุมหมดหมดอันนี้คือของจริงมีทัศนะออกมาให้นะโดยสมมติว่างตัวเองหมดเลยไม่มีตัวมีตนว่างหมดเลยแล้วก็ว่างไปทั่วโลกหมดเลยหามนุษย์หาสัตว์บุคคลไม่มีเลยมันจะเห็นนี่เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิรอบรู้ในกองทางขาเห็นนั้นจะมีพุทธพจน์ตรัสกับภวกาลิดูก่อนภวกาลิเธอตามดูเราเธอมาเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นตถาคตธรรมอยู่ตรงไหนธรรมคือว่าพระนิพพานที่เขาสมมติพระนิพพานความว่านั่นแหละแจ่มแจ้งแล้วนั่นแหละของจริงเป็นประสาทธรรมกลายมาเป็นประสาทธรรมธรรมมันหมดจบแล้วนี่แหละแล้วต้องไต่เต้าจากสมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเรานั่นเพียงสมมุติเฉยๆไม่ได้สมมุติสัจจะไม่ได้แต่สมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะก็คือนามรูปนามรูปมันยังสองฟอร์มอีกเพียงสมมุติใหม่ขั้นสองถ้าตัวนี้มันว่างหมดเลยว่างทั่วโลกหมดเลยครอบจักรวาลเลยอันนั้นพระสัตธรรมจะมีในบาลีว่าสังกัตตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอสังกัตตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอันนั้นแหละ กลายเป็นพระสัตธรรมธรรมมันหมดจดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเลยทีนี้นักปฏิบัติอย่างหลวงพ่อตั้งปฏิบัติมาพรรษาสิบจิตเจตสิกดับเนี่ยดับตัวทุกข์ดับจิตเจตสิกกระทุกข์ดับเลยว่างแล้วนะพรรษาสิบว่างเลยแต่ความรู้สึกยังมีอยู่นี่ปรมัตถสมมุติสัจจะสมมติว่าจิตวิญญาณสมมติว่าอัตตาตัวตนยังมีสมมติสัตว์บุคคลมันดับและสมมติที่ปรุงแต่งจิตจิตเจตสิกมันตัวสมมติว่าไอ้นู้นไอ้นี่ของกูตัวกูเจตปทามันดับมันว่างเห็นไหมมันว่างสองลักษณะว่างจาก จิตปรุงแต่งก็เรียกอสังกตธรรมถ้ามันมีปัจจัยปรุงแต่งแต่มันยังมีความรู้สึกอยู่อันนี้เป็นอัตตาอยู่ความรู้สึกจนกระทั่งมาเวลานี้เป็น16ปีเมื่อ37นี่เองอายุย่างเขา71ปีความรู้สึกมันว่างหมดเลยว่างจากอัตตาตัวตนว่างไปหมดจึงเห็นไปหมดขอบจักรวาลเลยสมมติว่าตัวตนสมมติว่าจิตวิญญาณอะไรต่างๆมันว่างหมดหมดนี่เข้าไปหมดเลยทางนี้เป็นพระสัจธรรมนี่ว่างสองครั้งว่างแรกว่างจิตเตสิว่างจากตัวทุกข์ว่างจากสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนแล้วเขาว่างว่าของกูตัวกูว่างหมดเลยทุกข์ดับทุกข์มาทุกข์ไม่มีไม่ทุกข์แต่ไม่ความรู้สึกอยู่ว่างข้างสองว่างจากอัตตาตัวตนว่างไปหมดสองลักษณะอันนี้เขาเลยจบเห็นนั้นจริงพุทธเจ้าจริงพุทธพจน์ข้อนี้ของพุทธเจ้ามันจึงเข้ามาที่จิตที่พุทธเจ้าตรัสกับภาวกะลิขึ้นมาแต่ก่อนหลวงพ่อพูดแต่ภาวกะลิเธอตามรู้เท่าเธอไม่เห็นเราผู้ใดเห็นธรรมเห็นตถาคตพูดได้แค่นั้นแต่ครั้งนี้พูดได้ชัดเลยเธอตามดูเราเธอไม่เห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตคือเห็นความว่างหมดเลยเห็นพระสัจธรรมนั่นเองนี่วันนี้จะพูดในชัดสักหน่อยให้ละเอียดไปฟังแม้เราตัวทุกวันเรานี่ก็สมมุติขึ้นมาแต่พวกเมธีอุบาสกอุบาสิกาพระเนนก็ยังไม่รู้ฉันไม่รู้หรอกฉันพูดยังไงไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกแต่ฉันรู้นี่เขาเรียกปัจจตังเวทิตาโพวินยูวินยูชนยอมรู้เฉพาะตนอันนี้พูดไม่ได้เห็นนั้นคนอื่นรู้เหมือนกันอาจจะรู้ผิดรู้ถูกแต่เรารู้ตัวเรารู้หมดแล้วทุกสิ่งอย่างนี่ชัดแจ้งเลยใครจะเชื่อไม่เชื่อมันเรื่องของแต่ละฝ่ายแต่ละบุคคลฉะนั้นเป็นวันนี้เป็นวันมงคลวันปียมหาราชเป็นวัน5ธันวามหาราชฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงตั้งพูดให้ละเอียดถึงขั้นสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะเอาไปพิจารณาเอาไปฟังและพิจารณาตัวเองอย่าไปยึดถือตั้งจิตแต่ว่าเรานี่โดยสมมุติว่ามนุษย์ตัดคนแม้แต่ธาตุขันธ์อายตนะนามรูปมันก็สมมุติอย่างสมัยหนึ่งผมไปที่วัดเขาบุตรโคดมมีพระเรียนอภิธรรมกับมหาตองก็ทอเจ็ดเขาก็ปรารถนาดีกับหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อมาเรียนแล้วเก่งอันนี้เรารู้เจตนาเจตสิกของเขาตั้งใจว่าจะให้เราไปเรียนแล้วจะเก่งแล้วว่าเรียนอะไรเรียนสมมุติเขาฮือแต่ถ้าภาวะมันรับรองหลวงพ่อเขาว่าหลวงพ่อก็ตอบว่าสภาวะมันก็สมมุติคือแล้วก็ชี้มาใส่ตัวหลวงพ่อยังไงตัวหลวงพ่อสมมุติว่าใช่หลวงพ่อรับทันทีหลวงพ่อตัวสมมุติขันธ์5สมมุติหรือนามรูปสมมุติพระเจ้าให้วางใช้แล้วผลทุกข์แก้กาทั้งคู่เลยนี่คือความจริงคราวนั้นยังไม่แจ้งถึงขนาดนี้แต่เวลานี้ชัดแจ้งนี่พูดตามความเป็นจริงที่เราเห็นเรารู้เราไปเห็นของมันสภาพปฏิบัติอะไรเห็นคือสติสัมปชัญญะตัวปัญญานั่นเองตอบได้ตรงเป้าเดี๋ยวนี้โลกมันวุ่นวายเพราะอะไรเพราะมันติดในสมมุติครอบงำอยู่แม้แต่เรียนทางโลกมันก็เรียนโดยสมมุติฉะนั้นหลวงพ่อจึงพูดบ่อยๆ เรียนมากโง่มากทีนี้จะย่นลงใหม่ถ้าอ้าปากออกฟักมันเป็นสมมุติขึ้นมาไม่ว่าพูดดีหรือไม่ดีมันสมมุติทั้งนั้นเลยเขาเรียกวาจีบัญญัติถ้าไม่พูดนั่นคือปรมัตถ์ไม่ต้องพูดแผ่นดินนะมันพูดไหมไม่พูดทำจิตเหมือนแผ่นดินเราปฏิบัติต้องทำอย่างนั้นรับฟังอย่างเดียวเพราะว่าเรานี่หมักหมมมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่พูดถึงอดีตชาติตั้งแต่เกิดมามันครอบงำโดยสมมุติสอนมาตลอดแม้แต่หนังสืออะไรต่างๆในโลกมันสอนมาโดยสมมุติทั้งนั้นเลยพ่อแม่ก็สอนมาโดยสมมุติไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติเรามาปฏิบัตินี่เราเริ่มต้นชีวิตนะแต่อาจจะได้ทำมาในอดีตได้เคยบวชได้เรียนมาอันนี้เป็นเชื้อสายมาจากอดีตมาต่อเราก็มาเรียนสมมุติเหมือนกันที่หลวงพ่อพูดไปแล้วสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะฉะนั้นเราต้องศึกษาในข้อนี้เจริญสติสมาธิให้มากทำให้มากเจริญให้มากต่อเนื่องกันไปเลยใครจะพูดอะไรรับฟังแต่รับฟังโดยสมมุติสัจจะอย่าพูดถึงปรมัตถ์มันปรมัตถ์คือนามรูปอันนั้นมันก็เป็นสมมุติปรมัตถสัจจะเหมือนกันฮะเป็นความจริงโดยสมมุติฮะจนกว่าเราไปถึงสุดท้ายกำจัดได้สมมุติที่ว่านามรูปหมดเมื่อนั้นกลายเป็นสัจธรรมเมื่อนั้นแหละผู้เข้าถึงสันติสุขถึงฝั่งพระนิพพานก็เรียกพระนิพพานคือความว่างเปล่าจากโดยสมมุติอันนั้นเป็นปัจจังรู้เฉพาะตัวฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราหลวงพ่อรู้ผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้ในโลกมันก็มีด้วยตัวรู้สึกนั่นแหละมันเห็นผิดด้วยความโลภโกรธหลงอยู่ในตัวความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงของมันมันไม่ยอมดูก้นบึ้งมันน่ะต้องรู้สึกมันรักภูมิมันฉะนั้นเราต้องยอมรับคนนี้ดุษฎีว่าเราตัวเราไม่ดีถือดีไม่ได้หรอกให้พิจารณาตามความเป็นจริงพุทธเจ้าสอนด้วยสัจจะอย่างตาตัวเรานี่ดีเมื่อไหร่ที่มีดีอะไรสักอย่างมีแต่ขี้หูขี้ตาขี้จมูกขี้ฟันขี้เล็บขี้ตีนขี้มือขี้ไข่ขี้เหงื่อเพราะอะไรเพราะเรายังฉันอาหารเข้าไปอยู่ในตกท้องอยู่ธาตุมันก็ต้องทำงานของมันจอยยับมันก็ออกหยาบก็ออกไปเชื้อเอียมันก็ออกตามผิวหนังแล้วมาเป็นขี้เป็นอะไรทั้งสั้นให้พิจารณาย้อนมาดูตัวเองว่ามันจบแต่ถือดีแล้วมันอาหังการมามังกันเห็นนั้นการปฏิบัติธรรมของเรานี่ต้องย้อนดูตัวเราอย่าไปสนใจภายนอกถ้าสนใจแล้วมันเกิดทุกข์ขึ้นมาดังนี้เห็นนั่นน่ะหลวงพ่อจึงจะชี้แนะเวลานี้สำนักต่างๆเยอะแยะการจะหาครูบาอาจารย์ที่เขารู้เจนจบหายากโดยมากก็จะเอาปริยัติเข้ามาให้มีอะไรเกิดขึ้นจะชี้แนะนำแก้ไขก็ไม่ได้ให้ทำเอาเองอะไรต่างๆถ้าคนตาบอดทำเองไปเองอ่ะมันเหมือนกับคนจูแต่คนจูงแล้วมันง่ายคล่องแม้แต่ช้ามันก็ยังค่อยไปง่ายกว่าเราไปเอง ปพระกรรมการสอนผิดสอนถูกก็มีนี่สำคัญตัวนี้แต่ทีนี้มันคนนี้ยากที่จะดึงมาทางนี้ยากที่สุดเลยพอเขาไม่มีอุปนิสัยเหมือนอย่างทีสองคนเนี่ยมีก็ดีกับความมันมีทุกมีอะไรมันก็มาบวชโกนหัวผิวกีพาแล้วก็มาบวชโกนหัวนี่แหละเขาเรียกเพราะฉับปลูกฝังไว้ไปก่อนแล้วมันก็อยู่ไม่ได้มันสึกไปแล้วต่อไปมันก็มาอีกตัวรู้สึกมันรู้อยู่เพราะอะไรรู้สึกตัณหากรรมสามตัวนี้มันฝังอยู่นี่พื้นฐานที่มนุษย์มาเกิด